Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhore falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar Allahu edhe sonë të përvazhdoj me lejnë Allah të mënuar dhe sonë të jemi në takim me pjesën përmbyllësët të një duaje që kemi filluar me e trejtu disa javë më herët. Në këtë lutje, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka kërkuar nga Zoti i ti që të nëmbron nga katër gjëra. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha, o Zotë më ruaj nga dituria që nuk bën dobi, nga zemra që nuk përulet, o min nefsin la të shba, më ruajnë nga nefsi që nuk ngopet, dhe son të jemi, o min duain la të rfa, ose la ju stë gjabu leha, o Zot më ruajnë nga lutja që nuk pranohet, apo nuk ngritet të ti, dhe son të jemi në takim me duan. Të ndërruazër, duaja, lutja është një nga adhurimet madhore që pa dyshim është folë për te në shumë raste. Dhe besoj që çdo kush për juve e din vlerën e duas, dhe sa ka ajete dhe hadithe që flasin për vlerën e duas, dhe sa është për neve privilegjë dhe është për neve nderi madhë që Allah në ka mundësuar që të komunikojmë me te dhe ati t'ja paraqesim kërkesa tona, t'ja paraqesim nevoja tona, t'ja paraqesim gjitha ato që do tëtë në mungojnë jetë në kësaj bote e qajtë në përgjit neve. Mirë po të ndërullazër, si gjitho begati e madhe, edhe kjo begati, duke pas parasysh se ka rëndësit madhë njetë në besimtarit dhe është një nimet i madhë, pa dyshim se edhe këtu shejtani ka tentu që, dhe më thonë, t'ja njëllos njeriu të komunikimin me Zotin Gjelle Gjelaluhu. Dhe shpesh herë njerëzit, dhe më thonë, jekin dorë nga duaja. Ose përshka këtë mbështetis në forësit e tyre, apo në njëhurit e tyre, apo në të afrimit e tyre, dhe nuk shojnë nevoj për dua, ose shgënjihen në dua, jëm lutë, s'po përgjigjet Zotin edhe kumlon krejt. Dhe nuk është errall me dëgju që shumë njerëz fatkeqësisht ndoshta edhe praktikën fetare e kanë zbeh, ndoshta edhe mendimin e keq për Allahun e kanë mbjellë në zemrat e tyre pikërisht për çfarë arsye? Për shkak të duas. Domethënë s'po përgjigjet, pse Allahu s'përgjigjet, pse Allahu s'kthen dua e kështu me radhë. Në këtë hadith fillimisht ndërlozat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam flet për një lloj duaje që Allahu nuk përgjigjet. Mi për ne të zgjerojmë këtë sërim edhe më tepër se kaq për të shpjeguar më thonë dhe për të japur sërimet e nevojshme në lidhje me të gjitha dilema që kanë të bëjnë rreth pranimit të duas. Kështu që nuk do të flas për vlerën e duas, as nuk do të flas për ndarjet e duas, as për kushtet e duas, se për gjitha këtu është folur në tema tjera. Sonte domthon hadithi flet për një aspekt të duasë që ka të bëjë me pranimin, kështu që fokusi jonë sot dhe tjetë tek pranimi i duasë. Para se me kalu tek sërimi i kësaj pjese, pranimi i duasë, si pranohet duaja, pse nuk pranohet duaja, a në përgjigjet Allah Xhallahu Ala, apo nuk në përgjigjet, para se me kalu tek kjo, ne duhet që të kemi parasysh disa regula. Që ka gjithë kun ka regula. Për shemë të ndërlëzër. Nëse ti komunikon me një njëri që është në detyrë më i nalë se ti, me e prorin tënë, ti komunikon për shemë me dikon më të vjetër, si prinë dëjtë, e kështë më ratë, apo. Komunikimit me te gjithë mund duhet tjeti orientuar me regullat saktume. Dhe sartë te i kalion regullat që ka thutë, a di me kom për folë, këthehu në pozicion dur. Nuk t'jap kjo drejt arti qush dush mosil. Pra dhe edhe ne në trejtim duas, jëndë regula. Para se me fol, a pranohet, a s'pranohet. Para se me fol, Allahu a përgjigjet, a nuk përgjigjet. Para se me në këtë tim. Ne duhet që, kur dëshrim me analizu situatën e caktume, me analizu në gjanë e caktume, ne gjithë munduhet këtë të bëjmë kuadrë të regullave caktume. Par regullas ka. Cilë është regulli i parë? Më në menë kjo shumë rëndësi. Nga se mungese e këtë regullaj ka bo njështë pasaj që me lujtë shëjtani me ta. Edhe në pikën më të ndishme të komunikimit me Allah Gjallahu Ala që është lutja. Regulli i parë të ndërullëzër dhe i panashkalushëm është se ne besojmë në Allahun Gjallahu në bazë të asaj që Allahun na ka folë për vetën e ti. Dhe më thonë, na e besojmë Allahun dhe na e njohim Allahun si pas asaj që Allahun ka folë dhe si pas asaj që Allahun e ka sërun Kur'an. Jo si pas asaj që ne e kena përvu njëtën tonë dhe menëm sa ashtu apo ashtu. Për shembull, Allahu Gjalla Gjelalu në Kur'an fletë se është i gjithë mëshirë shumë. Dhe kështu mbetet, është i mëshirë shumë. Dhe gjithë situatë në këtë dunjo e sprovës, e vuajtjes, nuk në lëkun neve binë se është i mëshirë shumë. Nga sa i ka thonë kështu, e pse ndodhin këto, ta shkëqyrim pse ndodhin këto, ama pse ndodhin këto, dhe të marim vesh dhe pse ndodhin këto, nuk në lëkun din binë se Allah është i mëshirë shumë. E kuptut? Nga se son njerëz, e din që Allah është i mëshirë shumë, dhe e din që Allah është i drejtë. Mirë, për situata caktuara njëtë kur kalojnë, për shembull, nuk e kuptojnë një ngjarje të caktuar, nuk e kuptojnë një sprovë të caktuar dhe më një herë fillon të lkundet kjo njohuri se e Allahu e mëshira, kjo mos e prekët. Këtë kur mos e ngucë, merë rregull. Mos e ngucë kur aspekti që ka me Allahun xhallahu ala. Mbaje gjithmonë ashtu sikur ai ka thonë. Allahu ka thënë të ndrozër se ai është bujar. Dhe ai është fisnik. Dhe aja është dhurë si begative. Edhe në qoftë se, kësë ndodhë, po përthëm kështu hipotetikisht, edhe në qoftë se, të gjithë njerëzit vdesin nga uria, Allahu mbetet bujarë. Apo nëse ndodhë kjo, e kontestojmë a është bujarë. Kjo është regullë, dhe Allahu mbetet i drejti dhe i mëshirshmi, edhe në qoftë se, me sheku zullumqart rrinë bi kokat e njerëzve drejt. Aja është i drejt. E pse për këta rrinë, e pse këta e shojmë ndryshena. A ma fillimisht, Allah është i drejt. Kur mos leja që problemet e caktu me njetë që i ki, dhe më thonë, të shikosh me i kuptu ose me e amnestu vetën tënde duke lëkun besimin e Allah xhallahu ala, nga se kjo është e të mërshme. E dyta që të me pasë parasysh është se besojmë në Allah në Gjellë Uala mbi bazën e njohjes dhe ti, e para. E dyta, në gjithë analizë, në gjithë situatë, kur të fillojmë që me tentu, me e kuptu në gjarën e caktumë, me sprovën e caktumë, me rasën e caktumë, i këthemi vetëve tona. Dhe e njohim në vetën tonë kush jem. Kush është njëri? Esenca e njëri cëla është? Esenca e njëri është tjetë i ngutë shumë. Allah o thotë, njëri është i ngutë shumë, a i gutët. Andaj, na jemi të ngutë shumë. Na jemi ignorant. Shumë gjëra nuk i njohim na, nuk i shohim na. Ne jemi të padrejt. A është njëri i padrejt? Po. Se Allahu Gjallahu Ala tha, wa kana al-insanu dhalumen jahula. Dhe njeriu ishte i padrejt dhe ignorant. Ne jemi lakmiqar, e lakmojm të menjëhershmen, të ngutshmen. E ky është njeri. Prandaj, këto dy rregulla, rregulli i parë që ka të bëjë me Allahun, dhe rregulli i dytë që ka të bëjë me njeriu, duhet gjithmonë të jenë aktiv të ndërruazër në gjithdo analizë që e bëjmë. pastaj e kupton ti çka i bjen përgjigja, atu ka përgjigj, astu ka përgjigj, pastaj kë glet bot mastaj. Mirë, po në qofë se nuk nisemi nga këto parime, nuk nisemi nga këto regula, e harrojmë kush o Zoti, e harrojmë kush o vetja jonë, ndodhim pastaj përselime. Allahu mbetet bujar, Allahu mbetet i mëshirshëm, Allahu mbetet i drejt, e tjera e tjera me ato që Allahu ka thonë për vetën e ti, ne mbetemi këta që jemi, përveç nëse Allahu në udhëzën, dhe ka Allahu Gjallewala e ka ndëru me të kundrët në kësaj, e pastaj vazhdim tutje. Kjo është çështja e parë që duhet të kuptuam. E dyta të ndërua Allahu. Kur jemi të duaja, gjithmonë në çdo situatë, ndërua Allahu, e kemi mësuar dhe disa herë kemi përmend. Gjithmonë duhet të mundis nga baza e pastaj me shikuar tutje në esencë, për shembull ato. Në esencë një musliman, në esencë një musliman, a i shdash me konë i moralshëm, në esensë, po, na prejksoj njësëm, jepëtën, dhe nuk e rënojmë këtë originë, këtë esensë, përvecë se me argumentet të shtuara, jo e kunder ta. Përshamë me thonë, në esensë, përshamë, një musliman që falet në esensë, është gënjeshtarë. Duhet me provuën e tash, a e folët vërtetën. Jo, kjo është qasje gabume. Nështë ta najem, njëtën tonë e këna prezentu imajin e islamin ndryshe, kjo problem tjetër qka është. Po përrat, ne esenë, që të me konë muslimani? Qështu të me konë, apëtër? Përëndaj, a duhet njëri unë në esenës me e shpal pa fajsin e ti, apo duhet më shpal në esenës fajsia e ti? Jo, në esenës, gjithë kush është pa fajshëm. Deri sa të, më thonë, me argumente qata të vërtetohet fajsia e ti. Kjo është në rregullat e kësaj dunjoje. Të gjithën pafajshëm. Kjo është esenca. Para mendon më unis me të kundërtën. Krejt që në fajtor potencial. Të gjithë, dhe më thonë, janë kjo rregull fatkeqësisht është zbatu shpesh mbi kukët e musliman padrejtisht. Çdo musliman është një i rrezikshëm potencial. Deri sa të vërtetohet se është e kundërta. Kjo është të merr. Unë kjo rregull është thy fatkeqësisht të muslimant. E pësë është nga regullat tjetër në gjërëm që e majnë drejtsin bë fëtyrë në tokës. Përndaj, duhet me pas një bazë, një esencë. Kërëmi të duaja, cila është esenca? Se Allah pranën duat, apo Allah nuk pranën duat, për na duhet me bëjt e qka që e me pranën duat. Esenca, cila është? Esenca është Allah pranën duat. Në që kjo është esenca? Nëse, dhe më thonë, nëse nuk pranën, e diçka ka ndodhë, pra, do të me këshyrë. Sa i ne esensë pranën doa, që kjo është esensë? Kësë Allah Gjallala, që ka tha? O kale, Rabbukum u du'uni, es të gjiblekum. Zoti juaj ka thënë, lutë më një mua, unë ju përgjigjem juve. Garancë, që kjo është esensë? Në surën Gafir, ajeti 16. Në Bekare, 186, Allah Gjallala ka thënë, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Kur robtë mi të pyesin për mua, un jam afër, i përgjigjem lutjes së atij që më lut, i përgjigjem. Ka premtuar se përgjigjet. Kjo është esenca. Ai përgjigjet. Dhe ai ka premtuar se përgjigjet. E nëse nuk përgjigjet, e po diçka ka ndodhur pra. Dikush e ka prish. E prej këtu fillojnë analizat. Qëfar ka ndodhë me doa tonë? Dhe të, dërruzër, kur jemi të mos pranimi i doas, apo doaja që nuk pranohet, du me pas për arsysh se bëhet fjallë për dy lloj kuptimesh të mos pranimit. Një lloj i mos pranimit është pranim, mirë po në formë caktuar që për neve duket si mos pranim, apo, kjo është një, dhe e dytë është mos pranim në kuptim refuzim. E refuzon. Allah Gjellio këtë dua refuzon. Cëla është duaja që Allah refuzon? Për këtë kohë tim gjatë, mirë po, këtu s'kemi dilema këtu, këtu është e qartë. Ne kemi dilema shumë të e tjetra, kur nështë është dashë më përgjigjë, e pëse nuk është përgjigjë. Ndërës ose i përketë, asaj që është në kuptimin e refuzimit, Të ndërlazër, Allahu Gjellewala po ka thonë se përgjigjet, është e vërtet se ka thonë se nuk refuzon lutjet. Mirë po, nëse përmbatja e lutjes është e keqe, bie ndesh me ligjet Allahu Gjellewala, nuk përgjigjet. Se nuk të ka premtu se komë i thyu ligjit e veta për më të përgjigjti, që s'ka premtu. Apo? A njeri lutet me diqka, përshamot, o Allah, të lutem, kur mos më sprava? Sprëgjigjet. Apo, nga se aj ka thonë, legj i jetës me sprëvu. Ti mund më lutë ndryshe, për sprëvë të saktume, për diqka të saktume. Ose ta lutës që, mos me sprëvu me atë që nuk e banti, përshamot me kufizime. Ama, me lutë Allah në Gjellewala, s'mun shumë. Ose me lutë Allah në Gjellewala, o Zotë, ma bë këtë dunjo gjenet. Sprëgjigjet. Bjen desh me regullat. Ka regullat caktu më apëtën. Pasaj për shambull, me lutë Allah në Gjellewala, me lutje që përmbajnë vindë të në mëkat. Mëkat. Dikush që ja ka zili dikujt, pëse të mëhonë, po esë për para, po arrinë, thot, o Zotë, që e në ishtë prove, mës të esë për para. Ja, së përgjigjet. Se këtë ndoa ka mëkat. Êshtë doa e zilis. Apo, ali përmbajtja doas është problem dhe penges për përgjigje. Nga njëre, të nërruzër, penges për përgjigje është edhe aja që ka në hadithet pejgamberit sallallahu sallam, e që ka të bëjme me gjendjen e lutësit. Përmbajtja e doas është një faktor. E dyta, përmbajtja e lutësit. Qëfar përmbajtje të mrenshme ka lutësi? Ai që po e lutë Allah në Gjellewala, a e ka përmbajtjen halal, apo e ka përmbajtjen haram? Nëse njëri ka fitu haram, edhe ka hongër haram, edhe ka pi haram, këto janë pengesa, unë ti e ke pengu doanë, se nga pengamërës në tha, njëri lutë Allah në Gjellewala, mirë po, ka hongër haram, ka pi haram, shiko që farë tha, enna juste gjebu lehu, pre ka atimi u përgjigjë, ti e ke mbyllë dyrë doasë, teja që e këmë bëjmë dërdojnë. Përëndaj, kjo është e qartë. Gjithashtu të ndërëzër, prej asoj që nështë ta ndikon në mësëpërimi me dua, së është edhe të nëzituarit në dua. Ti lutë Allah Gjellewala, mirë po, neve në takon lutja, por nuk në takon neve mi atësaktua Allah afatet kalendarike kur më në u përgjigjë. Së mund shë Allah shumë i thonë, apo? Nëse qështu e ke kuptu pranime doas, qështu së përgjigjit apër. Do më thonë, e ki kusht, o Allah për të lutëna, nëse nuk më përgjigjish më rënë një jave, unë e kom e konsideru se të s'muk e përgjigjit. Ja, kështu nëse e lutë Allah Gjellewala, ti e ke prish regull apër. Nga se qëfar të pejgamberi s.a.s. Juste gjabu li ehadikum malem ju agjil. Allahu i përgjigjet lutës se juaja, lutjeve të juaja, deri sa nuk nguteni. E i than, ja Rasul Allah, qka i bjen më ngut? Tha, i bjen me thonë, u luta, s'mu përgjeq, pëllo këtë këtë punë. Le, e joti është, mësja kurza Allahut kohën, as vendin, se ti e rab, ti aj që prezdon kërkesën, e aj të përgjeqët. Në kumë kur aje shërë, si kështë këne me, e përmen tutja, për të ndërëzëm. Andaj, kjo është e përket mos pranimit të duas në aspekt të refuzimit. Kjo është e qartë. Njerë të më këtuj vetës ti, me shiku gjendjen, përmbajtjen këtu, dhe në analizë e shë, pse po vjen dirë të vanisa. Ose ka mësimës më përgjish fara, si kështë është përmbajtja problematike, ose ndalu me duas. Së përgjigjet. Nuk përgjigjet. Mirë po, është një çështje tjetër që ndoshta përmbajtja është e mirë për hoq. Edhe ju mundu ball falna gjinaje, mundam të fitu halale, po lutna, po lutna, po e kësaj çka më vjen atë. Allahu xhallahu ala ta druz kur flet në Kur'an për duan edhe për njeriu. Për të dyja. Duaja dhe njeriu. Kur flet Allahu Gjellewala përmenë në disa jetën. Unë du me ja u lezu disa ajete vetëm, për me prezentu para juve, do bon, njeriun dhe lutin e ti. Për të kuptu të se, si e trajton Kur'ani pranimin, dhe si e trajton njeriu pranimin. E që ti përshtatemi kuptimit Kur'anor për pranimin, e jo kuptimit ton për pranimin. Nëse Allah Gjallahu Ala ka premtu se përgjigjet, por nuk na ka të regu si përgjigjet. Përndaj, kjo është e që ka Allah Gjallahu Ala ka përnë në Kur'an. Wa kale rabbukum u du'uni estegjib lekum. Zoti tha, më lutni mua, unë ju përgjigjem juve. Gjithashtu e që seka, Allah që tha në Bakara, kur robë të mi të pysin për mua, unë jam afer i përgjigjem lutës ati që më lutë. Në sun El Isra, në jetin një mdhejt, Allahu Gjallahu Ala thot, o jedu l'insanu bishërri, duaehu bilkhejri, o kanë l'insanu ajula. Allahu thot kështu, njeriu në lutë neve, për të keqe, si kur që në lutë për të mirë, e njeriu shumë i ngutë shumë. Në lutë për diqka, në insiston në diqka që ajo është e keqe për ta, si kur insiston në diqka që është e mirë për ta, ajo është i ngutë shumë. Kjo është a qka Allah o thotë. Në ka shumë gaj që lutëni, këm gullni në kërës e saktuara, nuk është mirë për juve mjarë për gjigja, andaj jeni që ngutëni, por Allah Gjallahu Ala nuk vepran si mbas zorit ton, elhamdulillah, po si pas urësis e ti. Pandaj duaja është stabile, se kështë me qenë, që është sajtë lutët njëri, si kështë me ndodhë dunjo e për. Pastaj Allah Gjallahu Ala thot, O lehu ju aqgjilu Allahu linnasi shërvesti i gjallahum bilkhejri, lekudhja ilehim e gjeluhum, fa nadharu lëdhina la jarëgjuna liqaëna fi të gjianim ja'mahun. Yunus, ajetin një mdhejt. Allahu Gjallahu Ala thot, o lau ju aqgjilu Allahu linnasi shërës të gjallum il khajt. Të kish Allahu Gjallahu Ala me uangut njerëzve të keqen, dënimin, si kur e ngutin atë të mirën, kish me i dënu Allahu Gjallahu të gjitha. Dhe me thonë, njeri u lutët për një të mirë dhe konsideran se nëse nuk përgjigjet Zotit, po i cenuat një e drejt që Allah e ka premtu, që shtu njëri menem. Po në e lutëm, a i nësha se shprej se mundot me rujt mrena, mundot me rujt gjuhën, ama mrena i vlen që kja. Tash hoxha tha, lutën i Allahun, unë për lutë, së përgjigje, e kuptan, e ndin, e përjetan se një hak i ti po cenuat. Andaj, nëzitan dhe këmgull që haku i ti moralizu, haku në pranim. Allahu Gjallahu Ala po i thët, me ngut Allahu Gjallahu Ala realizimin e haku të ti kër i e shkelni, që shë ngut një haku në ju kër të shkelet, apo kështë në marë fund dunia e më të jepëtëm. Po sësh kjo shkeli e haku të juaj, jepëtëm. Por ju nuk dini me i matë gjërat, qëka është e mje, qëka është e keqëm. Andaj, mos matni me hakë, se me matë me hakë, ku shumë ma hakë mi u zbatu e drejta në tokë. Allahu Gjallahu Gjallahu Ala. Andaj, ti je, në këtë rast, për Allahu Gjallahu Ala, bërçli. Apo, bërçli je. Para mëna për shambull, dikuj ti ke luj bërç, 20 herë, apo. 20 herë të ka e bërç. Hala asë një bërç që ke këthi, pitë 20 herë, apo. Nisë të një njëri luj bërç, nuk tje bërç. A ki dhe të mu i dhënu? Së tjepë, apo. Nuk tjepë është me të kaldu që nuk është kja qelë kur dushti. Vëdiso dhe këthe e borqin. A i dënë për hak dë vetin me ta pengu një herë një dhenjet saktuar, apo. Veq. A kiden këtë rast me menu që hakojt po cenohet në këtë rast se borës po mjepe ka mundësi, pa shiku në 20 borqin si ke këthy. Si jeti në pozit, me thonë, s'kitet me mënë. Si, dikush tjetër është pozit, po ti si jenë këtë pozit, apë. E Allahu Gjallahu Ala, nëse këshu me këshur, kush është dash mu ngut, në hak të kujt mu përgjigjë ma shpejt, s'kishtë me midë mi ftyrë në tokës, jo, apë. Andaj mos hinin këtë, mos hinin këtë temë të haqeve, mos hinin eqë. Mos hinin temën e hakut që të kanë, mos hinin nga se. Si hinin pozit, jeni bërshli gjithmonë, më. Si hinin ju ata që i ka dhënë Allahu Xhelalu Xhelalu se haku i të haku, haku i kujna, për shfar haku po fletë ti. Në asë një doa mos më të përgjigjë, s'ki dhejtë mu i dhënua, më. Në asë një heqë, s'ki dhejtë, kush i të jam, tërë? Sa ti ka dhënë pa u lutë heqë? Shumë më tepër. Të ndërëzër, Allahu Xhelalu Xhelalu po thëtë, kësha pasë që këtë të keni parasyshtë të gjithmonë. O in të uddu ni'met Allahi la të hësuha. Allahu tha nëse i numërani begatit e Allahut, nëse do një mi përmbledh begatit e Allahut, nuk keni mundësi me i numëru. Do me thonë, të kishë me hëllë Allahu Xhelalu Xhelalu, në dunja me orë një, asë që me spjegu, se së ndodhë kjo, sa me afru pakëm. Para njëri ma në dunja, asë një begatit se ka e që. Hitë s'ka kurgjë, hitë s'ka kurgjë. Edhe Allahu me thonë njërë, që ku ki listën, shkruj krejtë që ka po dvynë këtë kome tjetë dhona, përë. A kështë dit me i kërku gjitha këtu një mete që i ki? Ju. Do me thonë, t'ka japë shumë ma tepër se që lypë ti. Ajë t'ka japë shumë ma tepër se që ti dit me lypë për jetën tonë. E pse pro kishë me ta nalë diqka kur lypë ti? Pse? Në në ti e bërës një taj, ju ajë të te japë. Kërë që Allahu Xhelalu japë njërit shumë ma tepër. Nuk mund është me kërku që ka t'ka dhonë. Asë nuk din me kërku që ka të ka dhona, nuk din. Wallahi që ta është, me të adhonë lisën, lëtë Allah në gjellë levona me qëto që e ki, shëndrojnë do, adimi shëndrojnë do, nuk din. Tani, adin sa, si kështë e kemi cekë vazhdimisht, sa procese këtu mrena ta zhvillohën, apëton. Hajtë lëtë Allah në gjellë levona, o Zotë, mundësëma me ndëgju dersin. Kalëzëj qysh për dhe me ndëgju. Qysh me funksionu kjo, më mundësën le të funksionon kjo, zot. Më mundësën, a din kret mi përmen që funksionojnë do, që me funksionu vesh, a din? Ja, zin. Po ku din të jepë? Na nuk dim qysh funksionon puna e vesh, tëmë, nuk dim. A din që paradokohet pa të lezu, shkenstarët janë mahnit me një pajisje mrena, që e regulan tonë në zonit, tëmë. Para mëna bërtima e njërit me i ketë në vesh, ishtë qëpu timpani, tëmë. Ka regulator mena këto, për i cili e zvoglen tension në zonit, e mundëse me një taman. Mos me të qërdhua, për. Po me konë zoni shumë i nalë, normalit, te i kalen mundësin, po në zonës normale. Nëse zoni i vogël, kjo pajisja e rritë sa është e mundëshme, me një mira, për. Për nësë shumujt me një pas, një zotë saktum. Shumujt me një. Për me konë që veç që ka është njën, kështë me qenë problem. A din këto me lip. Ske ditë Allah, ja. Me pa, e tjerët e tjerët. E ndua thëmë që Allah Gjallahu e fatë, mos hëni në temën e hakut, nga se ju e një gjithë më më përshlija. Gjithashtu Allah Gjallahu e të nërruzë dhe zëthëtës. Qëre, partë me cika jetit. Duaja është kërkes e njërit, e bazuar mbi interes në njërit. Unë e kom qef me ndodhë që kjo. Së kom qef me ndodhë kjo. Edhe në këtu kërkesa, ka hisën nga njërë epshin, apo? Ka hisën epshin. Jo gjithmon në kontekst negativ për haram. Po për shambu të ndërlozër, nëse njëri është smut, nëse njëri është smut, mësime të thojnë, që njëri i falen mëkatet në smundje, shkunën nga mëkatet, si kurse binë gjethet vjeshtë, apo? Kepa që është binë, si jetë asni mëkatë, që ashtë tomë. Me këtë, me logikën e mësimeve, mirë është me konsumut, me logikën e kësatë. Ma njëri së në bonë, e pështë ti, kam nevoj, sahi se vave, po me mujtë pak marahat me i mordi qështë, jo të konsumut. Dhonë, kërkesen e ka një dosë të e pështë, të pranushme, nëse kemi në nevojnë për tomë, ama e ka një dosë të e pështë. Mirë, po kjo doza e pështë në kërkesa, a është gjithë mune balansume? Tamam, që ka që epsh me ndiku, mës një kama artë të më balansume? Jo, apëta. Jo, njëri është shumë subjektiv. Një gjithë më shikon veç vetën e ti, apëta. Interesën e që është të njëri, normal. Edhe Allah e pranën këtë dopsi. Por, thot, pranën e ti për vetën tonë, së unët një qëfar e i, apëta. E Allah o gjellë leura, që ka thot në Kuran? Walau i teba al haku ehua ehum, le fesetet i semavatu wal ardh, wa men fi hinne. Kishte me ndjek e vërteta e pështë t'yre, Do me konë e vërteta, qështë për keni qef ju? Qa është të këna me bëtë vërteta? Qështë për keni qef ju mi a babur? Qa është të? Kështë e me u shkatru, kejtë që konë tukë në qilë. Parmenat të përbëzër, me marë mendimin Allahu Gjallahu Ala, kam pëdhe me qëtë pejgamber. Kur s'ke qëtë pejgamber? A kështë mujtë na munifiku kush me konë pejgamber? Jo, valla, kur. E pse gjithë kush kështë pasi me konë i kabilës vet, i fisit vet, i popullet vet, me epsh, me epsh. Më nabitë Allahu Gjallahu Ala, qështë po keni qef me agjeru apëtën? Për shambull, a mësë me hongër gjëzdita, a veç bukës bënë me hongër e ujtë? Më nabitë, hala pej adej me tali islam, me parisë këtë debatë, te i sotë si shkëry, hala kur së këmë gjenu apëtën? Shumë të marrash, a është e vërtit? Pse? Përshka këse debatë, gjithë mund gjithë kështë ju të drejtë, jo, jo, zbanë, me gjenu kështë se unë e smoj tani, me qëka e matë, a më e smoj? Me interesën e vetë. Normal është, a së është e keqe? Mirë po, nuk e mundësën në rëzimin e haku të mënë. Hajë të ashtë na qëtu që jemë, përshamë, që në hamë le plët gjamija. Me të është mu marrë vesh, përshamë, për një organizim. Për organizojmë një dalet për bashkët, të hanë në radhejtë. Gjysa, jo, Allah, smojo, gjëmë punë. E ti smë, doonë, duhet bëgi me negociu për një dalja, përshamë. Dhe gjdo kush e përmen arsynë e ti mbi bazë e shkafit. Interesit vetë, po. E dëmonë njeriu njës nga interesit ti. E Allahu Gjellewala thotë, me apalonë Allahu Gjellewala, qefeve t'juve, caktim në ti, kështë më shkatu të ka qëllja, përshamë. Përndaj, jo gjdo doa është pjesë e rregullimit, mund të jetë pjesë e rregullimit apo. Gjithashtu Allahu xhallahu ta thot në surën Al-An'am Allahu xhallahu ta thot kul araitakum in ataakum adhabullahi aw atatkum as-sa'atu aghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'un fiyakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a o të nësëvënë ma të shrikun. Nësun e lënë amë në jetin 4-4-1, Allahu Gjallala, dhe qenë që ka thëtë. Po të kështë me ju arë dënimi Allahut, apo me ndodhë kiameti, a kështë me lutë dikë tjetër posë Allahut me u largu? Në një po lutë një tjerë, po vrapani mas tjerëve, në rahati, mi po kur po ngushtuat fort e sopi, kom po lutë një, Allahu Gjallahu Gjallahu Ala. Po me ndodhë kiameti, kënë kështë me lutë? Po me që Allahu kështë me lutë në kiamet, kënë kështë me lutë? E shenë që kejtë shpartalonë. E Allahu Gjallahu Ala pasë e i thotë, bel i jehu të dëunë, vetëm atë ju e lutëni, fe jekë shifu ma të dëune i lejhi insha. Mësë harani këtë regullë, Allahu po i thotë. Mësë kipë të njëjtëve, Allahu po ja u largën brengën, ja u largën frikën, ja lërgën të lashët, kur dënë ajë. Insha, s'ka detyrim me këto. Apo, insha, andaj, në gjdo aspekt, vlenë dëshira e Allahu Gjallahu Ala dhe vullneti ti, për të realizu. Edhaj përmbat përmtimit e ti, apëtëm. Përrejtë të nëzër, gjitha këto jeti që përmena, japë me kuptu se, pranimi duasë, dhe vetë doaja, dhe vetë njeriu, janë objekt i studimit mbi bazë që i cekëm maherët dhe të gjitha analiza që bëhen për mos pranim e doas, kthehen ose tek lutja, ose tek njeriu, dhe asësi nuk kanë bëjmë Allah në të bare këtë talep. Nëse këtë eratum në këtë aspekt, ne kemi kuptu këtë problemat. E pat, a jetë që ka flasim, problemi ku është? Të duaja, që së është në përbati duhur, ose është tek lutësi, ose ka të bëjme, dëshirë e caktimin e Allah Gjellë Gjellë Gjellë. Në nënë tjetër të nëndruzër, Allahu Gjellë Vala, arabëve ti më të mirë, nuk ja u ka dhonë gjithë mund që ka një pëptëm. A i bjenë këtë që ka refuzu dohtë, për me të tregu të se kur nuk të vjen ajo që ti e ka kërku, nuk është detyrimisht refuzim, por është pranim i një lloj tjetër, si kur se kene me përmena të. është pranim i lloj tjetër, nga se ka pas pejgamber që Allahu Gjallahu Ala nuk u a ka dhënë që a ka kërku, duke pas parasysh se doat e pejgamberve nuk thehen ato. Për shembull, Allahu xhalla wala në sura Al-Araf, në jetë një që në ka të rrëdhë që ka thëtë, që ka këtu duhet mirë me punë njerë, Allah, nëse që ki pegamber, ku shjetë imë Allah, dhe gje Musa a.s. Walemma gje Musa li miqatina, wa kellemahu rabbuhu, kale rabbi erini, endhur i lejk, kale lën të rani. Dhe posa erdi Musa, në afatin që kemi caktuna, wa kellemahu rabbu, dhe dhe, i ka fol Zotin, me Zotin për fol Musa a.s. Shiko qëfar afërsia, shiko qëfar privilegji, shiko qëfar ndirë dhe nivelli. Kellemehu Rabbu, Zoti për i fletë Musaur, Musa për e ndëgjën, Allahun duke i folë. Dhe në këtë entuziasm, në këtë, do mon Musa alisam, në këtë knatësi të komunikime Allahun Gjellë Levala, po jetë, o Zotë, mundësëm me të pa. A puni doa, o Allah, më mundësëm me të pa. Hjekje përdi në të shah. Allah o tha, lënë të rani, ja së në më shek të aftë. Regullin se thaj për të vjotë. Musa a.s. A kuptohë? Qa më dhe Musa, o Zot, a ke thonë që ki më përgjigjë? Ja, së tha kështë Musa a.s. Nuk tha kështë Musa a.s. E kur nuk u përgjigjë Allah o Musa a.s. në këtë doa, si është reagimi Musa a.s. Tha, subhaneke tubtu i lejke, o anë awalul mu'minin. O Zot, i pastri ti nga çdo e metë. Jo, ty nuk njëllosi kur, pëse s'më ke përgjigjë. Unë e buna faj, tu pëtu i lik, unë u pendova të ti, dhe unë jëmë besimtari i parë që të nështërëm ty, në kohën e ti jetë. Që kjo e reagimi? Së ju përgjigjë? A ju përgjigjë? Jo. Ka se përgjigjë është, me hek përden, me pa. Jo, së në mshethat i mua. E reagimu sa ota lisa? Tu pëtu i lik, o Zot më falë. Gjithashtu të ndërëzër, Nuhi a.s. e kalu të Allah për shpëtim, Allahu i ka premtu se ka me ta shpëtu familjen. Shikoni, kjo më nësi shumë dhe me kuptu qysh komunikohet me Allah Gjellë Gjellë Njotë. Allahu i tha ka me ta shpëtu familjen, përveç grusë. Nuk e përmeni djallin. Kur ishte puna, kush me shpëtu? Se përmeni djallin. Kur shpëtoj Nuhi me djemt, nuk e përmeni gruan. Pse o Zot nuk ma shpëtoj e gruan? Pse? Ja në marrë është fillim që gruan nuk shpëtan. E përmeni djallin. Se dhe djallin është për familje, o Zot. Në tim dhe familje, edhe nuk përmeni djallin. Ta është djallin nuk është. A është kja një farlej, dhe monë, jo, larga se, me me nuk keqë. Po, Nuhi alisam dënë për Allah Gjellë me mësu që ka ndodhë për. Nga se e ka lutë, andaj tha, wa nada Nuhun Rabbe, dhe e thiri Nuhi Zotën e ti, e thiri e luti. Fe kale Rabbi in në bënimin ehli, dhe tha, o Zotë jam, i biri jam, është nga familë jam. O in në wa'de kel haq, edhe premtimi ty është haq, ta shumë s'mu kuptaj. Bir jam nga familja, edhe premtimi ti është hak. Kjo nuk më ka lëviz kja, që thash fillim. Kjo është lëviz, ja, ti kur premton është hak. Unë e se më ka marrë është haka bëva kja, nuk e hedi sa më. O ente ahkemu l'hakimin, dhe ti je më i urti. Urtësejët është absolute. Ti je i urt, ti je din që ka bënë, ti je din pëse e s'ka shmëtu. Po unë e para hatë. E Allah i tha, kale ja Nuh, o Nuh, innehu lejse min ehlik, aji nuk është familja jute, aji zbën pjesë në premtim, pëse ti se ke kuptu në fillim pëse zbën pjesë, është problemi jote, është ignorancëa jote, a thashtë njëri është ignorantë, ti se ke kuptu, amdan. Ama kur të këna premtu, na të këna përmu qështut, dhe ti dush me kuptu premtimin ton, mbi bazën e verzionit ton, e mbi bazën e kuptimin ton, qështu kuptu dë njëja. Ama dënë me interpretu fjallët e Allahot me kuptimin ton, kur kush të ka premtu qështut. Dhe Allah Gjellera i tha, inni e idhuke, em të kune minel gjahilin. Dhe onë të këshillaj, të përësis që mos u bën nga ignorantët. Ignorant, që i bjen? I cili, në më thonë, e kontestojnë një veprim, duke mos e njoftë Allahun xhallahu ala. Atë e njeh Allahun te bardh, mos e bësi atë. Dhe duhi për këtë ka kërku falje. E dini? Ka kërku falje tek Allahu xhallahu ala. Prandaj të vëzër, a ju përgjigj Allahun duhet tani sa? Si bas duhet, kërkoj shërim. Normal se nuk kërë përgjigje. Ndërse si pas Allahot, a ishte pranë duaja, po kompleta. Ibrahim e Risan, në surën Shura, në surën Shuara, 68, e lutje Allahon për babën e vetë, dhe tha, wa gëfir li ebi, innehu kanim në dalim. O Zot, falja babës tem, nga se a ishte nga të devijuarit, nga ishte idhujtar, dhe skulpturën të idhuj për me ishi në dreg. A ju përgjë Allah Gjallahu Ibrahim, a një këshu Ibrahim e sa? A dini, një nga pejgamber matë maj. Allah është përdej nga zjarë, jetë. E luti Allahun që Allah Gjallahu mi ashtë pëtu babën. Tha mësullet për ta muamën. Allah Gjallahu i andalej mësullet për ta muamën. Kësaj nuk është nga të shpëtuarit. A ju përgjigj? Allahu Gjallahu Ala, Ibrahim ka thënë, po ju ka përgjigj. Ju ka përgjigj. Mirë, po ju ka përgjigj me regullat e shpalljes, jo me dëshirë në një një tëmë. Muhammedi sallallahu sallam të nëzër. Allahu Gjallahu Ala, e dini si e ka përgjigj, dhe është njëri ju maj dashtë në Allahu Gjallahu Ala. Atë që ka Allah ja ka mundzu pejgamberit sallallam se ka mundzu asë një kryese. Dhe lutja di ka qenë e pranuar. Mirë për qëfar tha pejgamberit sallallam. E kam lutë Allahun për tri gjëra, dy mi ka dhonë, njërën ma ka në ala. E ju ka përgjigjë? Kështë? Jo sërë lutësh, krej që është do në të tapë. Ja. Nëse pejgambert të nërozën, kanë mundësi që t'ju jepën forma tjera, e pse t'ju jo, këtëm? E ka lutë Allah në Gjallahu Ala që Allahu Tebaraka ve Teala me erujt këtë umet nga përqarja. O Zotë, mos leja që të përqahen, ma i bashkë gjithë. Allahu thë ja. E pse? A ju ka përgjigja ju? Ju si pas formlimi doas, ju. Po si pas përmbadës doas, po. Pse, Allahu Gjallahu Ala i ka dhonë mësimet e mjaftushme në Kur'an me konë në bashkë. Dan, a ka mësime në Kur'an mjaftushme që nëse i zbatojmë, kur nuk përqohemi? Po, ju ka përgjigjë pra. Por përgjegjësin e zbatimit e doas në kalon neve, por jo me detyrim. Nga se nëse do të ishim të bashkuar, të unifikuar me detyrim, nuk do të kishë dashurin jepëtën. E Allah o dënë tjetë me dashurin jepëtën. Nuk ka përgjigjë. Mi për ju në formë që fora a i kalutë, pejgamberit sallallahu sallam. Neve atërë, nëse pejgamberit sallallahu sallam ka mujtë, ose pejgamberit e tjerë, që të mi të kujdesëm nga se pejgamberit ka më vjerët malë të ka Allah Gjallahu Ala, po do a thëmë se pejgamberit Allah Gjallahu Ala kanë formulutje të atila që Allah Gjallahu Ala e ka zhvendosë përgjigjën në formë tjetër, e na sa mundëm me gabun në formulime, ose në kërkjesë, ose të ngutemi, dhe që Allah Gjallahu Ala pasaj ta përmirëson këtë nëzitim tonë nëse gabim në forma tjetër të përgjigjës. Për asyje të nërdozër, në përmjëllët e kësaj dua që, me që tua ledzoj, apo tua prezentoj disa nga komente djetarve, kur bie fjalla për pranimin ose mos pranimin. Do, aj pranimi që ishte në fillim, refuzimi, që ta pejgambersëm nga duaj që nuk pranot, aja është e qartë. Aja është e qartë, në mund. Mëkatët pengojnë, harami pengojnë, nëzitimi pengojnë, këtu i përmenëm në, përmbajtja, mulut për haram, mulut për sherë, së pranën Allah Gjallahu Ala. Po flasë, nëse neve në e mërmenë që, mëlla, këtë kushtë jëmë plesua, përën. Atërë, si me e komentu, si mbas neve, mësë përgjithë në duas. Pëllime që të në vëzër, pranimi i duas është premtimi i Allah të bare këtala. Por kjo premtim është ndotuar në kushte. Kushte të satë nënkuptojnë dy gjëra me rëndësi. E para, kurse që kërkojnë eliminimin e disa veprimeve dhe kurse që kërkojnë inkuadrimin dhe garantimin e disa veprimeve. Mbi çet bazës premtimi. Këto s'bën me harruar. E dyta, njeriu lutet për dobi. Për shembull, çdo lutje jona që e bëjmë, e mbruesi përbashkët i të gjitha lutjeve është dobia. Duhet pas dobijën. Kur lutesh për shëndet, a lutesh për sherr, për dam, jo, për dobi. Për gjithçka që ka lutje, lutesh për dobi. Mos këtu e fokusit të fjalës dobi, për dobi apo. Allahu xhallahu ta jap dobin. Po ju çu se ke lypti. Domthon përgjigjet në qëllim. Edhe pse ndoshta mjeti mund të ndryshë ato. A kuptove? Dobia të ka ardhur, ti a lypë dobi, çe dobi. Po jo me mjetë që ti e ke lypse, kjo mjetë jote nuk e realizon këtë dobi që e realizon kjo mjetë. Ashtë më mirë. Donë, qka lypë ti me këtë dua dobi? Donë, që kjo mjetë? Po që kjo mjetë që ti pe lypë, nëse ti pët nuk e realizon dobin. E unë përdu ti me arrit dobin, ta epi një mjetë që e realizon. A është përgjigje, nuk e përgjigje? A është përgjigje? Prandaj mos shikon në mjet ose përgjigj. Shiko a është rëzu qëllimi atë. Që sot i mot njëri punë atë. A më jo mjetin. Vetë që sot më kon. Po ndoshta ndoshta çikë mjet që ti bëri shkrim punë atë. Ku e den ti Allahun? Andaj na lypëm për hajër. Lutë Allahun për hajër. Allahu ta bën hajrin. Ata bën për mesoj derë. A asoj derë, çka më rëndsi atë? Më rëndsi që hajri marr, çka më rëndsi atë? Tjetër të ndërhozër, nga interpretimet e djetarë për pranimin e duas është lëjlëshmëria përgjigjës. Lëjlëshmëria. Në të farë aspekti. Dhe më honë, ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se njëri u kur lutet, Allah japë njërën nga tri mirësit. Ose i përgjigjet në që ka lutë, ose ja largon Allahu xhallahu ala li bela që ka pas me godit e nuk dinë që ka pas me godit. Ose ja ruan si shpërblim që jap ditën e gjykimit. E që i bie me këtë hadith rëzër, se premtimi i Allahut për përgjigjen e dua afatin kohore ka yawmul qiyama. Ditën e gjykimit kimë pa, a tu ka përgjigj, a s'tu ka përgjigj. Nuk është dunjoja, domthonë vend ku ti mundesh me përcaktuar. Ka kohë prit pak. Deri atje kova këtu. Edhe kur dilsh yawmul qiyama, e shohësh për shembull çfarë sprovë ta ka ikë Allahu xhallahu ala, do kimë ditë, domthonë gëzimin e madh që është më shpejt ndaj Allahu xhallahu ala për mirësinë që s'ta ka jap çka ke kërkuar jap. Madje ti jemi hala më konkret. Për shumë nga këto, edhe në dunjoj i morën vesh mas 10 vjetë, aftën. Ke poso do ati këna bo, ja Arab, së nuk ka përgjigjë. Mas 2 vjetë këna morësh, elhamdune që së bo që e punë, e dulë që këmë më hajrë, aftën. Sa punë e që shto, aftën. Aje din. E paramendaj të në vëzër, në këtë dunjo, kur të merë vesh njëri, që në këtë dunjo, kur e merë vesh njëri që, ma mirë pas ka qenë që së përgjigjë në doa me ka apëtë. Këtë dunjo kërë e mërvesh, së gëzuhësh apëtë. Parno kërë të mërvesh në heretë Allah që së të kumja pa tje se e kësha hargjit, po të arruj këtu që një doa ata është buhet se be me hinë gjenet, për shemë më dhe. A e këshë ndërru. A në mosë ngutë, se i ngutë shumë jetë, edhe unë që është të tjena, në bashkë në ngutë shumë. Po mosë ngutë, leja Allah të barë këtëra që ajtë në udheqë me ursin dhe ndrecin e ti jelë. Dhe që rëtojnë, dërëm lëzër, aja që tu me pasë përgjit e pranimi doas është aja që rëndu më herëtëm. Na lutemi, na kërkojmë, mirë po, përgjigje e doas është vepër Allah Gjallewala. Allah kur përgjigjet, vepran. E vepër të Allah Gjallewala të dërëm lëzër, janë të ndërtuar mbi bazën e drejtësisë, e mëshirës, e urtësisë, e dijes, andaj përgjigja ka të bëjnë me këto, jo me nevojën tonë. A për kuptan? Për shembull, njëri shkon te mjeku. Edhe ka dhimbje. Edhe dëshira e tij dhe këmbgulja e tij dhe instinkti i tij është, domthonë, o mamani çesinë kësi, o mjeku, ky kërkon këmbgulje me çka? Që ti realizohet qëllimi mbi bazën e shkafit, mbi bazën e presionit që e ka. E mjeku çka thot? Prit pak, prit pak. Në se këtë gjenje, zguzoj këtë metadona, po nuk më këtë metadona. Mjeku reagojnë në kërkesën e pacientit, mbi bazën e nevojës e pacientit, apo mbi bazën e dijes e doktorit. Qysh veprohet, apo? Ja, me vepru mjeku, mbi bazën e kërkesën e pacientit, ishin dikë gjysa pacienta, apo? Qka lipën pacientet, apo? Bënë më operacion, mësë më operacion, jepë më këta, mësë më jam këta, dhe, me ngu një, që ishë bëpë? Ja, ishë bëhë halakam, apo? E pa mjeku veprim bazën e dijes, zdenë t'ja. E pa kartët, nuk je përprim, nëse e ki këtë infekcion, me këto sushin operacion. Hajtë letë infekcionin, jo, su në leo se ti des, apo, se njeri dhe mon veprim bi bazën e te e ku qafë, apo. A ma dituria mjeku, thotë, nuk banë apë. E pa që ashtu? E pa, Allah u gjenë leo atë në nëzër, veprim bi bazën e dijes e ti, ke bi bazën e zorit tonë, apë. Nga se nuk e prishë Allah drejtsin e ti dhe ursin e ti për qefet dhe për zoret tona, për. Mësa rrëdha këtë muna. Andaj, afatet kohore, mënyrën e përgjigjes, lojnë e përgjigjes, kohën e përgjigjes, dorëtien, mbi bazën e urtësis edhe diturisë. Heqë më sigale se nuk vënohet. Nuk ka mundësi për shamull, e pa shkën të mje, kudush, e prit, a bëgën të baskën harua, për. Ka mundësi të harrojnë kërtëna, a më Allah së të harran. Ja, nuk të rrëma gjallola, të ndërëzër, në që një këtë hadith mërkullushum, qëfar tha pejgamberi s.a.s. Pejgamberi s.a.s. ka përmendu se, ati që i është bërë e padrejt, një njërë është bërë e padrejt, zullum, e i qënë duhet të ka Allahu gjallola me lutë Allahu gjallola, që Allahu gjallola me marë hak dhe zullum qarit. Edhe doja shkën të ka Allahu gjallola. Pranohet doja, no, ka dalim mes pranimit edhe zbatimit. Kjo e ditë është argument. Duaja pranohet, por zbatimi, e dhinë Allah kër e kapë zullum qarë në fëmë. Andaj Allah i thët duas, Allah i thët duas, le ensuren në ki wale u bade hin. Ka me të realizu qoftë dhe mas një kohë, a mas kime me të paralizu, fëmë. Përëmtim. Andaj, nuk ka zullum qarë. Që, nuk merë hak Allah ndaj ti jepëtën, nuk ka. Po aje din kur, dhe aje din se jepëtën. Andaj, doaja e ati që është bërë e pa drejt, të Allahu pranohet dhe të ka Allahu ngritet. Mirë po Allahu pastaj vendos në bibazën e urtësis, e drejtsis, e shumë tirave të cilësive të ti, kur aje këtë e realizën. Po jemi bibazën e zori tonë, heqë ne ozatë ma qpejtë se marun për ti. E din Allahu kur ju marani, jepëtën. Aje din, mundësin dhe edhe urësin, dhe edhe që ka fiton një, e kështu më radhëtë. Dhe për fond të ndërëzër në përmbyllet e kësaj, gjithë këtë që e përmene, amëtë. Këtë dilemat e njerëzë, a pranohet, a s'pranohet, për s'pranohet, pranohet, amëtë. E veç me kuptimet që to, në kuptu që shtu pra pranimin, amëtë, me këto që e cekëm. Dash me kënë rahat nga gjitha këto, me kënë rahat. Po, këtë shpjegimi nga në qetësosh, mjafton, rregullisht. Po mës me i gjithë mund të lashëve me spjegu e me spjegu, në dash me kundra hatë. Po të japi një këshilë të njëri shumë meqëm, e devatë shumë, e burrit madhë. E keni ndëgju këtë fjallë, Omeri radiallahu ta'ala anhu, e burri madhë, qëfar thapëtë? Une nuk e boj galin e përgjigjës. Këtu hënë hisë më rëzikëtëm. Une e boj galin e duasë, që tu është galin e mbrin nga jemë, pëtëm. Andaj, mërnë me dua, mërnë me vetën e juaj, mërnë me punë të juaja, e mos ja bani gajlën Zotit a përgjigjit a ju nga se aj ka përmtu dhe përmtimit i është haka. E na nuk dëshojnë farën këtë punët. Lej këtë aspekt, rahaton nga kja, prej tash të tjera, ti ke besu me një zatë që nuk është si kurse Zotat e tjerë. Zotë i ytë që ke besu në të sflenë, asë nuk harran, wa ma kene rabbu kene sija. Allah o tha, Zotit s'harran, nuk harran. As nuk e merë gjumi, as kotja, e as nuk e bënd të pamund shumë rezimin e vendimi ti, kur gjë, as qëllë, as tokë, kur gjë. s'ka forcë që e nalë zbatimin e caktimit të Allah Gjellewala, e pëmundshme, s'ka ushtri, s'ka fuqi, s'ka pushtet që e ndalë caktimin e Allah Gjellewala. Ka mu boja e që aj ka caktu, dhe fund, rrërë hatë këtë aspekti, të qetësohu, qetësohu në besim të ka Allah Gjellewala, e letë qetësën nëse diqka duhet me të qetësu gjendja jote, e duaja jote, e përmbajtja jote, e që tu ti moj metë, e li Allah Gjellewala hu, me mendimet e mira që i ki për ta, e me besimin e pasër, që të rri, ki me kondra hatë gjithmona për ta. Dhe lutë e Allah në Gjellewala të nërëzër, vazhdimisht lutën e Allah në Gjellewala, nga se, mjafton që duaja është i badet, mjafton. Asë një kërkes më së përgjist, mjafton që sërë plutësh të nëgji adhurim e shpërblesh, mjafton ka që aftë, mjafton që është adhurim, mjafton që shpërblesh, mjafton që konfirmon se aje është Zotët e ti e robiti, mjafton që kja. Përndaj, mos e ndal një duan, mos u shgënjini nga duaja, mos lejoni që shejtani të uahum këtë armë të fuqish me kundër ti, me loj loj vezvese, e loj loj intrigash, se u përgjegj, e su përgjegj, jo e ne këtë kemi qartë, përgjegjuni shejtanit, përgjegjuni gjithë të tendence për vezvese, edhe nefësit e juaj, edhe vetëve të juaj, përgjegjuni me fjallën e këti burit madhë, omerit, galin se kom të Zotin, galin e kom të vetja, se për Zotin e kom ratu më të këta aspektam. Ajo është i drejt, ajo është i urt, ajo është i mirë. Këta e kom ratu më të kur kom thonë, la ilaha illallah, kom kry këtë punë, e kom kry këtë aspekt. E tash që kam kamet, që kjo i shkretu me tash, që ta me enreq e me përmirsu, që tu është fajn dhe që tu është problemi krejt. Dhe këtë e kuptojmë, gjitha pasta janë të qarta, edhe gjitha pasta janë letë të pranueshme. Allah në bëm nga ta që e lutin Allah Gjallahu në të ditë, e lutin si duhet dhe kur duhet, dhe lutin Allah Gjallahu ala sinqeresht, dhe lesë Allah Gjallahu ala që Allah të në përgjigjë në duhet tona, a i ka mu përgjigjë, por Allah Gjallahu ala të në japë freski shpirtnore dhe qëtësi shpirtnore, ka shi kësajt përgjigje në qëfar do forme që aja vije dhe kur do që aja vije. Allah i shpërbleft, Allah i ndëroft, me ka që personë të takomin, takim në arshëm dhe me duan në radhës, inshallah. Zotë i ruaj dhe ndëroft, o sallallahu ala Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam, të sinë në këthira. Ah.